Με κοιτάς μ' αυτά τα μάτια που με καίνε. Είμαστε εμείς δυο αμαρτίες που τα λένε έρωτα. Στο σώμα σου θα έρθω. Θα βρεθώ. Sono fuoco e oggetto, sento l'amore nel mio corpo, ma tu fuggi via con l'anima via da me. Να κάτσε εδώ, θα έρθει εκεί. Όχι, μπορεί να σε εκεί. Εντάξει. Εντάξει, ναι. Cuando rido yo te voglio, que tanto me las se felo. Cuando piangi yo te voglio, que tanto me cubas se felo. Cuando voli via te voglio, que tanto me fes se felo. Ναι, και τα μάτια σου θα